Ja, ja, beste mensen. Laten wij nu snel onze luistertoestellen verplaatsen naar bloemisterij Kramkema. Hartstikke idee, wat hebben we hier? Bloemen en planten? Zo, schat, koop je hier iets voor mij? Hallo, vaklui, mag ik wel zeggen? Wel, edele, hoogbenige dame. Zijt gij degene die hier het bloemwerk durft te bestellen? Ach, trol, je weet toch. Hier wordt sneller bezorgd dan bij wie ook. En zo, beste luisteraars, is de service voor de klanten, het welk bij bloemisterij Kramkema voor de hand ligt. Bloemisterij Kramkema, voor bloemen en planten. Verlaat 50 in Enkhuizen.